صدای فیلم ویژه نابینایان تقدیم می کند. %50 زندگی، کارگردان جاناتان لوین، بازیگران جوزف گوردون لویت. میخوام در مورد اون متنی که برای برنامه آتش فشانا بود باید حرف بزنم. داره یکم خسته کننده میشه، باید یه تغییراتی توش بدیم. سیت راگن: از خیلی هم خطرناک نیست، خیلی بهتر از اونیه که فکرشو میکردم. حالت خوب میشه بابا، این آدم معرفا رو دیدی که سرطان میگیرن. آنا کندریک: دکتر راس، در مورد شرایط شما با من صحبت کردن. برایس دالاس هوبارد: دلم میخواد به زندگی با تو ادامه بدم، من پیشت میمونم. موسیقی: مایکل جاکینو. نویسنده: ویل ریسر. صبح زوده و آدم در حال دویدن کنار رودخونه. میرسه به خیابون و پشت چراغ خطر میسته. صبح خیلی زوده و خیابون خیلی خلوت. یه نفر دیگه در حالی که گرم کن پوشیده و داره میدوه از کنارش میگذره و بی توجه به چراغ خطر میدوه اون سمت خیابون. چراغ آب روشن میشه و آدم به دویدنش ادامه میده. دستش رو روی کمرش میگذره و سرعتش رو کم میکنه. آدم زیر دوش توی حمامه. شامپوش رو تکون میده، خالیه. یه شامپوی دیگه برمیداره، روش رو میخونه، بوش میکنه و میریزتش کف دستش. آدم ساعتش رو از روی میز برمیداره و به دستش میبنده. ببینم امروز هم کار طول میکشه؟ ریچل در حال مسواک زدن: نمیدونم، راستش یکی دو تا نمایشگاه هست که باید بهشون سر بزنم. ببینم وسایل من کجاست؟ تو کشواتم. تو جا به جاشون کردی؟ آره، من فکرم یه سری از وسایلتو بذارم تو کشوهایی که خالی و بی استفاده هن. به نظرم اینجوری راحت‌تری. خب وسایل کشوها رو گذاشتم یه جای دیگه. کایل دوست آدم توی ماشین جلوی در منتظره. آدم کیف به دوش و سرحال از خونه بیرون میاد و میره سمت ماشین. سلام. ببخشید دیر شد. این بوی چیه ها؟ چه بوی؟ انگار یه چیزی مثل مربا ریختی به خونه. منظورت چیه؟ بوی میدی مثل بوی میوه میمونه. آره شامپوم تموم شده بود واسه همین شامپوی گیاهی زدم. بریم. یه بوی میدی انگار مربا مالیدی به سرت. میریم یا نه؟ میترسی دیرت بشه؟ من فقط 2 دقیقه دیر ترم. برای مهم نیست که تو دیر برسی. میدونم. و اگه بخوای تو اون بریم باید خودت رانندگی کنی. متوجه منظورم که میشی؟ درک میکنم. حالا میدونی کی دیرت میشه؟ کی؟ وقتی من نگه دارم قهوه بخوری. نه نه نه خرجمون زیاد میشه. فقط یه قهوه است، اونم مهمونه تو. صف قهوه. آدم از کمر درد خم شد و نمیتونه راحت سر پا بیسته. درد میکنه. امروز باید دوباره برم دکتر. خیلی ناجوره. میدونم. فکر کنم بدجور میخوابی. چه ربطی داره حرف بیخود نزن. باور کن خیلی مهمه چه جوری بخوابی. من یه مدت قورباغه‌ای می‌خوابیدم، کمرم داغون شد، بیچاره شد. بچه میگه بعد یه مدت رو زمین بخواب. واقعا به تو گفته رو زمین بخواب؟ فکر می‌کنه این روش میتونه کمر درد من آروم کنه. خب یه جورایی هم فکر کنم حرفش میتونه منطقی باشه. مگه تو این زمینه تخصص داره؟ ولی حتما یه چیزی میدونه. من فکر نکنم. چرا اینو میگی؟ مگه تو چیزی میدونی؟ اون اهمیتی به تو نمیده. همینجوری ولت کرده، نفهمیدی؟ نه. درگیر نمایشگاهشه. اون باید بیشتر به کمر درد تو اهمیت بده. اگه اون این کارو نکنه پس کی باید حواسش به تو باشه؟ اینو بفهم بچه. میدونم که نمایشگاهش براش مهمه، ولی باید یکم وقت بذاره و با تو بیاد پیش دکترت. این تنها لطفیه که میتونه تو این شرایط بهت بکنه. بفهم. آدم و کال قهوه به دست پیاده به سمت محل کارشون میرند. میدونم چرا همیشه تو فداکاری میکنی. اینطور نیست. چرا همینطوره؟ مطمئن باش. ما که بچه مدرسه ای نیستیم. اصلا سر من زندگی واقعی نیاز به از خودگذشتگی داره. حرفاتو نمیفهمم آدم. ببین الان من نباید برای ریچل آره. نگرانی بیماری آره. ایجاد کنم. فقط همین آره. میفهمی؟ اون الان فقط باید به نقاشی‌هاش و نمایشگاهش اهمیت بده. اینه دیگه. نه اینطور نیست. اون همسر و شریک خوبی تو زندگی آره. منه. زود باش دیرمون شد. دیرمون شد. ای وای بند کفش هم بازه. سب کن ببندم. آدم ناخوناش رو میجوه. این چه کاریه داری میکنی؟ بس کن حالمو به هم زدی. سلام کای آدم. سلام. شرمنده که دیر رسیدی. بذار ببینم. آره دیر اومدین. دیگه تکرار نشه. میخوام در مورد اون متنی که برای برنامه آتش فشانا بود باهات حرف بزنم. داره یکم خسته کننده میشه. باید یه تغییراتی توش بدیم. خوبه؟ البته باید بگم گویندش بیشتر مخسره. چون هم خیلی یه نواخ حرف میزنه، هم مدام صداشو صاف میکنه. فقط حرف میزنه. نه مکسی، نه بالا، نه پایین، هیچ چی. صداش فقط ببخشید بدیم جواب. باشه، راحت. من باید آخ، یعنی اصلا براش مهم نبود؟ عجب توقعی داری. انتظار داری یه دقیقه بهت وقت بده برنامه‌ای که ماها روش کار کردی و براش توضیح بدی. بعضی وقتا انتظاراتی داری آدم ازت ناامید میشه. یکم توقعاتو بیار پایین. حداقل برای شنونده‌ای رادیو که مهم. آره، امیدوارم موفق باشی. کایل سر میز کار خودش داره با تلفن حرف میزنه. تو ویلزی؟ یعنی که بذار ببینم تو اهل ویلزی یا یه جای دیگه؟ من که نفهمیدم چی به چیه. خیلی خوب باشه. آدم سر کامپیوتر در حال ادیت کردنه و صدای کایل تمرکزش رو به هم میزنه. صدای منم مثل ربات شده؟ صدام ناجوره؟ میگی دوباره میشه یه خورده یواشتر حرف بزنی؟ دارم گفتم صدات مثل صدای ربات شده. سب کن ببینم. خوب شد، خوب شد، خوب شد. آره آره، باور نکردنیه. باور کن، میدونم. منم مثل تو نکردنیه. باور کن، میدونم. آخه تو از خود توصیف بیشتر نیستی. داری اصابا من رو داغون میکنی. آره دیگه. باور کن چه شیش ماه روی مخ منی. شوخی میکنی. شانس نهی بودم دیگه. اصلا باورم نمیشه. حالا درست میشه. آدم سوار مترو میشه. آدم میره سمت بیمارستان. توی اتاق پزشک در حال خوندن یه بروشور و جویدن ناخونشه. با اومدن دکتر دست پاچه بلند میشه. دکتر میشینه پشت میزش، پرونده رو ورق میزن و وایس ریکوردرش رو برمیداره و توضیحاتی میده. بیمار از تقریق شبانه و کمردرد شکایت داشته. آزمایش خون و ادرار موردی نداره. MRI نشون میده که در ستون فقراتش تومور نسبتا بزرگ هست که میتونه نوروفیبروسارکوم شوانوم باشه. آدم گیج شده. به سیستم اعصاب علائم درد و فشار استخوانی برسه. MRI L2 تا L5 دچار تغییر موقعیت شدن و برای تایید بعد از بیمار بله بفرمایید. عذر میخوام، من درست نفهمیدم چی میگین. یعنی مشکلی برام پیش اومده؟ بله. خب اگه به این MRI نگاهی بندازین میبینین که این توده داره مهرهای کمر شما رو به سمت پایین فشار میده. این نشون میده که دوچار شوانوم بدخیم شدین. خب خیلی ببخشید، من درست نمیفهمم. یه تومور بدخیمه. یه تومور؟ بله. من؟ بله. ولی این که با عقل جور در نمیاد. آخه من خیلی از خودم مراقبت میکنم، حتی سیگار نمیکشم، ورزش میکنم. راستشو بخوای مورد شما خیلی جالب توجهه. به خاطر اینکه سرطان شما نتیجه سلولهایی که از کروموزومای بسیار فاصله نشه میشن که موروثی به فرد میرسه. بیماری شوانوم بدخیم برای شما مرتبط با یک بیماری البته با در نظر گرفتن جا و اندازه تومور شما، بهترین کاری که میشه کرد اینه که ببینیم آیا میشه اندازه این توده رو کاهش داد تا بتونیم وقتی به اندازه مناسبی رسید به جراحی هم فکر کنیم یا نه. آدم بلند میشه و میره پشت پنجره. مورد شیمی درمانی هم باید بگم که معمولا میتونه منجر به ایجاد مشکلات متعددی برات من حالم خوب میشه مگه نه؟ اگه احتیاج دارین با کسی صحبت کنین، ما اینجا در بیمارستان همکارای بسیار خوبی داریم که متخصص روانپزشکی و مشاوره هستن. تخصصشون همین چیز هست. حتما میتونم بهتون کمک کنم. به هر حال همونطور که گفتم، آدم توی راه روی بیمارستان مات و مبهوت راه میره. شبه و آدم توی ساختمان رادیو در حال سرچ کردن و مطالعه توی اینترنت در ارتباط با بیماریش. آدم توی متروه در حال جویدن ناخوناش. آدم توی خونه موضوع رو به ریچل میگه. من انتظار ندارم که تو اینا قبول کنی. میتونی بری دنبال زندگیت اگه بخوای. میتونی طلاق بگیری و بری. فکر میکنم باید این کار رو انجام بدی. البته منظورم این نیست که دلم میخواد این تصمیم رو بگیری. اتفاقا دوست دارم پیشم بمون. دلم میخواد به زندگی با تو ادامه بدم. من پیشت میمونم. باشه؟ صبح فردا. میخوام بالا بیارم. آروم باش، چیزی نیست. برو کنار، الان بالا. بالا نمیاد، نه ترس، فقط چشماتو باز کن. به من نگاه کن، به من نگاه. باش. خوبی؟ آره. چه جور سرطانی؟ اسم این سرطان خاصه، از نوع خیلی خاص. خیلی خوب. حالا اسمش چیه؟ شوانوم. یه چیز دیگه هم داشت. شوانوم. شوانوم دیگه چیه؟ این دیگه چه جور اسمی؟ درست یعنی تومور دارم دیگه. ببینم هیچ عکسی ازش نداری؟ میشه ببینم؟ نه عکسشو داشته باشه. الان دیگه هر جا بری از این جور تومورا عکس میگیرم. مگه عکسشو بده؟ شکل خاصی که نداره، یه توده تخم مرغی عکس گرفتن نداره. آره که خوب میشه. خوب میشه دیگه. نه مارد. درست میگم؟ درصدش چقدر؟ نمیدونم، میگم 50 50 دیگه. راستش اینو تو اینترنت خوندم. پس چه میدونم. از خیلی هم خطرناک نیست. خیلی بهتر از اونیه که فکرشو میکردم. حالت خوب میشه بابا. این آدم معروفه رو دیدی که سرطان میگیرن. همین دو چرخ سوار معروفه. اسمش هم نمیدونم. این سرطان میگیره و خوب میشه. آره. روبرام هست. آره. همسایه طبقه پایینیم هم همینطور. آره. الان هم خوبه. پدر جک هم همینطور. حالش هم خوبه. پدر جک؟ تازه پیر هم هست. آره ولی اون بنده خدا مرد. راست میگی؟ آره. چه اشتباهی کردم. نمیدونستم مرد. آره مهم نیست. فکرشو نکن باشه. فکر بد نکن. باید سعی کنی خوشبین باشی. خوشبین باشم؟ چطوری؟ حالت خوب میشه. ببینم مامان بابا چی میگن. مامانت چی گفت؟ خیلی هول کرد؟ قش کرد؟ چجوری؟ نباید به مادرم بگی. نباید بهش بگی؟ باید بگی. آخه مادرت بیشتر از هر کی درکت میکنه. بابات هم که آلزایمر گرفت مادرت به دادش. برای چی به اون بگم؟ اینجای بحث نداره. باید به مادرت بگی. من بهش نمیگم. همه چی درست میشه. آره خوب میشه. 50 50. خب 50 درصدم خودش کلی جای امیدواری داره مگه نه؟ آره. خب بریم. قهوه نمیخوری؟ نه از خواب پریدم. سلام مامان. سلام. سلام بابا. سلام. من ریچاردم. آدمم. این آدمه پسرت، یادت رفته؟ آدم. سلام. سر میز شام. پدر، مادر و آدم در حال پیتزا خوردن و ریچل سبزیجات میخوره. خب. وقتشه بگید موضوع چیه؟ من میخوام یه چیزی بهتون بگم، ولی باید بهم قول بدین که خونسردی خودتون رو حفظ میکنین. آدم میشه اینقدر مقدمه چین نکنی؟ مامان فقط قول بده. باشه باشه قول میدم. البته زندگی از من یه آدم منطقی بیمزه ساخته. بسیار خوب. شاید خبر چندان خوشایندی نباشه. بس کن آدم، بگو دیگه. چیه باید بگه؟ من سرطان دارم. منظور چی که سرطان داری؟ من سرطان دارم. خب دیگه چی میخوای بگم؟ کی فهمیدی سرطان گرفتی؟ یکی دو روز پیش. یکی دو روز پیش؟ یعنی مسئله به این مهمی رو بعد از دو روز داری میگی؟ معذرت میخوام، حق با شماست. آخ پسرم، باید ازت مراقبت کنم. چی میگی؟ نه مامان نه، من مادرتم. ولی من همین رو میخوام بگم دیگه. ببین شما تا همینجاشم به قدر کافی گرفتار هستی، من اصلا راضی نیستم. پس کی میخواد تو رو ببره دکتر؟ تو حتی گواهی نامه هم نداری. کی میخواد ازت مراقبت کنه؟ من خودم مراقبشم. مامان من اومدم دکتر مکی ببینم. اتاقشون همون جاست. دکتر کاترین مکی توی اتاقش در حال خوردن ساندویچه. سلام. چه کمکی ازم برمیاد؟ من یه قرار ملاقات با دکتر مکی دارم. آها، ببخشید. خواهش میکنم بفرمایید. ببخشید اینجا به هم ریخته است. شما آدمی؟ بله. ببینم مگه نباید یه کت کرم رنگ تنتون باشه و سنتون در حدود 60 سال باشه؟ به هم نمیاد دکتر باشه؟ نه من فقط ببخشید اگه ناراحت نمیشین. شما چند سالتونه؟ 24 سال. 24؟ فای، میشه گفت یه دکتر نوجوونی. چی؟ از اونایی که تو نوجوانی دکتر میشن. تو این بیمارستانم داری؟ نه فقط میخواستم بگم شما یه خورده واسه دکتر شدن جوونین. راستشو بخوای من هنوز رسما دکتر نیستم. در واقع دارم رو پایان نامم کار میکنم. آها، پس بله، اینجام یه بیمارستان آموزشیه. فهمیدم. پس شما تا حالا بیماران زیادی داشتین نه؟ اما میشه گفت من سابقه چند من اولین بیمارتونم درسته؟ نه به هیچ وجه. دومیه؟ نه. سومیه؟ آره من سومیم. اون دوتای اول چطورن؟ اونو نمیتونم بگم. درسته، بس یعنی این بخشی از آموزش شماست. در واقع بخشی از پایان نامه هم میشه. ولی پس باید در مورد منم بنویسی. نگران نباشی، این اسم واقعیتون رو نمی نویسم. باشه، مهم نیست. خب دکتر راس، در مورد شرایط شما با من صحبت کردن. خب الان حالتون چطوره؟ خوبم، خیلی آرومم. واقعا احساس آرامش میکنم. میتونم بگم که مدت هاست همچین احساسی نداشتم. این حسی که بیشتر بیماری که در شرایط تو هستن دارن. در واقع بدن در حالت تلاش برای زندگی، انگار در شرایط شوک عمومی قرار داره. برای من فکر میکنم واقعا حالم خوبه. خب برای همینه که میگی حس میکنیم یه جور احساس آرامش داری. شاید هم بگی این احساس بیشتر یه جور حس بیتفاوتیه. نه من حس میکنم خوبه. به خاطر اینه که بعضی از بیمارا حس میکنن. حس میکنم عالیه. به نظر من این محرکت. اگه موافق باشی فکر کنم امروز بتونیم یه سری تمرین های آرامش بخش انجام بدیم. نظر چیه؟ من آرامش دارم. میدونم. با این حال اگه اشکالی نداره یکم دراز بکش. باید دراز بکشم؟ کاترین میره سمت لپتاپش و یک موسیقی میگذاره. آدم زیر چشمی نگاهش میکنه. باشم. حالا چشماتو ببند. جدی؟ آره، برای اینکه این کار تاثیر داشته باشه به من اعتماد کن. خیلی خب، چشم بسته است. خوبه. آدم چشماش رو میبنده و چهرهش آروم میشه. آدم و ریچل داخل ماشین دم بیمارستان هستند. این یکی دو هفته حسابی تو زحمت انداختمت. میدونم که به نمایشگاه بندازی کافی نمیرسی و بابت محبتاتم واقعا ممنونم. خواهش میکنم. به هر حال ممنونم. آدم تو نمیان؟ اگه عیبی نداره میشه من همینجا منتظر بمونم؟ حدود 400 طول میکشه. آره میدونم. میخوای 400 اینجا منتظر بمونی؟ میدونی من نمیخوام وارد فضای منفی بیمارستان بشم. یه جور انرژی خاصی میده. میدونی چی میگم؟ باشه پس میبرمت. آدام توی راهروی بیمارستان روی نیمکت نشست و ناخوناش رو میجوه. یه پرستار سیاه پوست آدم رو صدا میزنه. با آسانسور میرن بالا. از این طرف اتاق شیمی درمانی. آدام به همراه دو تا پیرمرد دیگه در حال شیمی درمانی. یکی از پیرمردها بهش خوراکی تعارف میکنه. مزهش عالیه. خب من ممنون، اما راستش الان میل ندارم. تعارف نکن، یه ذره بخور. خیلی خب ممنون. خواهش میکنم. هی، چند سالته؟ 27. دیگه بدتر، جوانه هم دارن از بین میره. میخواد سر به سرت بذاره؟ گوش نکن. نه گوش کن چی میگم. این سرطان بیماری مزخرفیه. اینو میبینی؟ اول موات میریزه، بعدم تهوی وحشتناکی میگیری. از همه بدتر اینه که روی همه جای مغز تاثیر میذاره و حسابی تعطیل میشی. میدونین من همیشه از این جریان سرطان وحشت داشتم، ولی از وقتی شما رو دیدم حالم کلی بهتر شده. خیلی ممنون. من آلن لومادو، لیمفومای مرحله 3 دارم. از دیدنت خوشحالم. میچ فارنر، سرطان پروستات دارم. از دیدنتون خوشحالم. منم آدام لرنرم، نورو فیبروسارکوم شوانوم دارم. این دیگه چه زهر ماریه؟ لعنت به سرطان، هرچی اسمش گنده تر باشه دردشم بیشتره. اینا خیلی خوشمزن. زنم اونا رو درست کرده. حالا چقدر حالم بد میشه؟ امشب تو خونه میفهمی. آدام بعد از شیمی درمانی در حال گذر از راهروهای بیمارستانه. از کنار نقاشی های دیواری کودکانه میگذره و سرخوشانه میخنده. از کنار تخته چرخداری بیمار بدحال میگذره. به هم دیگه نگاه میکنه. از کنار یه خانواده میگذره. مرد دخترش رو بغل کرده و گریه میکنه. یه جسد رو روی تخت میبینه. اول متأثر نگاهش میکنه، ولی بعد میخنده بی خیال و سرخوش. آدم از خواب میپره. ریچل خوابه. سری از تخت بلند میشه و خودش رو به دستشویی میرسونه. حالت بعد از اولش آدم میدن. توی مطب دکتر کاترین دراز کشیده. باید اعتراف کنم خیلی وحشتناکه. الانم داره اذیتم میکنه. بله. خب. میدونم خیلی ناراحت کننده است ولی میگذره. کاترین دستش رو به نشانه همدردی روی شونه آدم میگذاره. و ضربه میزنه. آدم با تعجب نگاهش میکنه. فکر کنم خیلی مهمه که بدونی این عوارض کاملا طبیعیان. خوبه، چون اصلا دلم نمیخواد احساس کنم با بقیه فرق میکنم. خوبه که میبینم یه مقدار عصبانی هستی. عصبانی نیستم. اصلا مگه عصبانیت خوبه؟ این یعنی داری احساساتو بروز میدی. خب تو الان داری با یه بیماری جدی دست و پنجه نرم میکنی و این مسئله در اون آدمو به هم میریزه. ببینم، تو داری سعی میکنی به من بقبولونی که من از این اوضاع عصبانیم، درسته؟ من نمیخوام به تو بقبولونم که عصبانی هستی، ولی میخوام که تو با احساس قلبیت ارتباط برقرار کنی. برای همینم اگه عصبانی من عصبانی نیستم، درست شد؟ چرا اون تمرین آرامش انجام نمیدیم؟ خیلی دلم میخواد صدای بارونو بشنوم و به جاهایی که دوست دارم فکر کنم، برم تو خیالم اون جاها احساس و امیدواری کنم. میشه این کار برام بکنی؟ البته. معذرت میخوام، واکنشم خیلی شدید بود، لازم نبود این حرفا رو بزنم. لازم نیست از من عذرخواهی کنی، من احساستو درک میکنم. ممنونم. ببین، یکی دو تا کتاب هست که میخوام بهت معرفی کنم. خیلی این کتاب رو خوندن براشون مفید بوده. خب البته لازم نیست از اول تا آخرشو بخونی، فقط یه نگاهی بنداز ببین چیز به درد بخوری توشون هست یا نه. باشه. باز کاترین دستش رو به نشانه همدردی روی دست آدم میگذاره و آدم تعجب میکنه. اینجوری به درمان سرطانم کمک کنی؟ این یکی از بهترین راههایی که تو رو با روش‌های مختلف آرامش پیدا کردن آشنا می‌کنه. فکر نکنم در مورد من اینطوری باشه. آدم و کایل جلوی آینه توی خونه. نباید این کار بکنی، اشتباه محض. اینجوری خیلی ترسناک. منظور چی؟ خیلی ترسناک. معلومه چی داری میگی؟ آخه معلوم نیست اگه این موها رو بزنی چی از زیرش در میاد. تو حالا فکرشو کردی؟ خودت گفتی که برات جالبه. گفتی آره، برام جالبه. حرفشو بزنی جالبه، ولی اگه این کارو بکنی گمونم قیافت خیلی منقلب میشه. خیلی باید این کارو بکنی. من این کارو باید این کارو بکنم. خدمت شما، مگه دستو بزنم؟ من نمیزنم. خودت گفتی نمیخوام. بابا اگه بد قیافه بشی دیگه. آدم موزر از دست کایل میگیره و میبره سمت سرش، ولی خاموشش میکنه. تو تا حالا اینو شستی؟ معلومه یه چند باری شستمش. آخرین بار کی تمیزش کردی؟ همین الان تمیزش کردم. برش کامد من. خیلی خوب. آدم موزر رو میبره سمت موهاش. کایل دستش رو روی چشماش میگذاره که نبینه. خدای من، اون باورم نمیشه. خب دیگه بسه. ببین چی کارش میخوای ادامه بدی؟ آره خودم درستش میکنم. دیگه نمیتونم ادامه بدم. داری حسابی خرابکاری میکنی. معلوم نیست آخرش چه شکلی میشی. خوب شد؟ خیلی ناجور شد. اینجا شد. این کمان لخ. خوب شد دیگه. نه؟ نه. وحشتناکه. نباید این کارو میکردی. افتضاح شد. باید میرفتم سلمونی. به نفعت بود این کارو میکردی. خسیس بازی دارم. اگه اونجا میرفتم مجبور نبودم از اون دستگاه کثیفت استفاده کنم. حتی حالا یه بارم اینو نشستم. حتی یه بارم تمیزش نکردم. دارم شوخی میکنم. نه شوخی نمیکنم. آدم به همراه پیرمردها توی اتاق شیمی درمانی. چرا هیچ وقت همسرت اینجا نمیاد؟ آره واسه چی؟ خب از بیمارستان میترسه، برای همینه. خب میدونی آدم، هیچ کس خوشش نمیاد بره بیمارستان، ولی بعضی وقت آدم مجبور میشه. نه شما متوجه نیستین. اون نمیخواد وارد فضاهایی بشه که انرژی منفی دارن. موضوع فقط همینه. به نظر من اینجا هیچ انرژی منفی نداره. خب اون اینجوری فکر میکنه دیگه، اما همیشه میاد دنبالم. اگه میخواین بیاین باهاش آشنا بشین. مطمئنم اونم خوشحال میشه شما رو ببینه. مطمئن. اون خیلی به من اهمیت میده. مطمئنم. باشه. سلام، منم ببین زنگ زدم ببینم که نزدیکی یا نه. پس میبینمت. باشه، منتظرتم. میخوای برسونمت؟ طوری نیست، حتما میاد. مطمئنم که یه جایی کارش گیر کرده. شما بهتره بریم، راحت باشین، دفعه بعد میبینمتون. آره باشه، شب بخیر آدم. شب بخیر. آدم تنها روبروی بیمارستان استاده و ناخوناش رو میجوه. آدم نشسته روی پله ها و منتظره. سردشه و دستش رو برای گرم شدن جلوی دهنش میگیره. آدم ببخشید، میدونم خیلی بد شد. خواهش میکنم از دستم دلخور نباش. خیلی بد سعی زدم. شارژ موبایلم تموم شده بود. مجبور نیست این کارو بکنی. گفتم که معذرت میخوام، خودم میدونم اشتباه کردم. خب حتما گرفتار بودی. من دارم تلاشمو میکنم. حالا میشه بریم خونه؟ خوشبینیه درمان نازم. آدم و کایل توی کتاب فروشی متفکر امور درمانی، روانشناس بیماری های خاص. مگه روانشناس هم میتونه سرطان درمان کنه؟ این دیگه چه جورشه؟ اینا که اصلا با هم دیگه جور در نمیان. خب واسه چی باید اینا رو بخری؟ چون اون خانمی که متخصص روانکاویه بهم گفت بخرمشون. چه میدونم مگه کار دیگه ای هم میشه کرد. از اینا میخونی بد نیست؟ رابطه من و همسرم خوبه، نیازی به این ندارم. ولی من فکر میکنم تو نیاز به مراقبت بیشتری داری. خب درگیری ریچل الان زیاد شده و تو این شرایط اصلا خوب نیست. آدم مبهوت و ناراحت روی کاناپه نشسته. گوشیش زنگ میخوره، مادرشه. گوشی خونه زنگ میخوره. سلام مامان. چرا اینقدر طول دادی تا گوشی رو برداری؟ حالت خوبه؟ خوبم. فقط صدای تلفن رو نشنیدم. چیزی لازم نداری؟ دارم میرم یکم با ماشین پدرت رو بگردونم. برات شام ماکارونی درست کردم با پنیر پیتزا. از وقتی دستم بوده ماکارونی با پنیر پیتزا دوست نداشتم. دوست نداشتی؟ ریچل رفته بیرون برای شام خرید کنه. منم حالم خوبه، نگران نباشین. باشه، اگه اینطوری مشکلی نیست. شب بخیر. شب بخیر. آدم روی کاناپه دراز کشیده. ریچل تازه از نمایشگاه برگشته و خسته است. سلام. خدای من، غافلگیر شدین؟ منم کایل، چه خبره؟ اینجا چی کار میکنی؟ خیلی ببخشید، من همین اطراف بودم با یه دوست قدیمی. رفته بودم بیرون، اون پیشنهاد کرد بریم به یه نمایشگاه نقاشی، به یه جایی که افراد فرهیخته میرن. منم باش رفتم ولی از هیچی سردر نمی آوردم. ناگهان با ایشون مواجه شدم. بهت بگم که اونا داشتن از ایشون به عنوان نقاش اون نقاشی ها. کایل گوشیش رو در میاره و عکسی رو که از ریچل در حال بوسیدن یک مرد توی نمایشگاه گرفته جلوی آدم میگیره. چندین ساعت تنها و گرسنه توی این خونه برای خودت نشسته بودی، در حالی که به شدت بریزی و بهش احتیاج داری، ولی تنها چیزی که اون بهش اهمیت نمیده توی. چی داری بگی؟ هیچی. نمیدونم چطور تونستی این کارو بکنی. حتی نخواستی به من بگی؟ خب آره، باورم نمیشه. آدم تو نمیتونی تصورشو بکنی که چقدر برام سخته. من نمیدونم چی کار کنم. خیلی خیلی استراب داشتم، چون واقعا مریض بودی، حالت خیلی بد بود، غیر قابل تحمل بود. خیلی خوب، اصلا میدونی چیه؟ من ترجیح میدم به هر بهانه‌ای خودم از جریان مریضی تو دور کنم. نمیتونستم تو رو اینجوری ببرم. آخه تو چطور اینو نمیفهمی؟ اون همسرته که سرطان گرفته و به اینو. ببین آدم، مشکلات ما خیلی قبل از اینکه تو بیمار شدی شروع شده بود. بعدم من دیگه نمیدونستم چیکار باید بکنم. خب پس چرا با هم زندگی میکنی؟ برای چی این همه تظاهر میکنی؟ نمیخواستم دچار سوء تفاهم بشی. موقعیت بدی. من نمیفهمم. اون به تو فرصت داد که اگه میخوای طلاق تو بگیری. خب اونه. معلومه، ولی چرا الان داری میگی؟ چرا زودتر نگفتی؟ من به تو اهمیت میدادم. ولی الان که مریض شده بهش اهمیت میدی؟ من دیگه نمیتونستم. دیگه بهش اهمیت نمیدی چون سرطان گرفتی؟ اون الان به تو که شده. اهمیتی نمیدم اون چی میگه، ولی من طلاق چون خیلی وقتی که این اوضاع برام غیر قابل تحمل شده. من تلاشمو کردم ولی نتونستم. ریچل میر. دیگه نمیتونم تحمل کنم. خجالت آوره. آدام تنها روی تخت دو نفره دراز کشیده و به نقطه نامعلومی خیره شده. آدام کنار خیابون روی نیمکت نشسته. آدام با مترو در حال برگشتن به خونه است. آدام توی تخت به همراه سگش دراز کشیده. آدام، سگش و کایل در حال قدم زدن تو خیابونند. از اتفاقی که افتاد ناراحت نباش. چرا؟ چرا؟ چون اون برای شرایط سخت ساخته نشده بود و بالاخره میرفت. اون دختر مرفعی بود که همشه تو دنیای نقاشیاش بود. حتی چند ماه هم دووم نیاورد. اون هیچ درکی از شرایط تو نداشت. ولی به هم علاقه داشت. دلیل نمیشه. شاید حق با تو باشه. البته که از پسر شک نکن. چه از خود راضی؟ با منی؟ شوخی کرد. نمیخواد انقدر از همه دنیا ناامید بشه. از چی؟ دنیا که به آخر نرسید. حتی زنم هم گذاشت و رفت. ببین چقدر وحشتناکه. نه بابا اینطوری ها نیست. کافیه یکم به خودت مسلط بشی. امیدواری هم از دست ندی. وقتی معالجت تموم بشه دوباره مثل سابق میشی. قبراق و سره ها. تو واقعا خیال کردی به این زودی ها معالجم تموم میشه و مثل سابق میشه؟ یه میلیون دفعه بهت گفتم بره. تو خوب میشی. و اون موقع است که میگی کایل حق با تو بود. فکر میکنی شدنیه؟ شدنیه چه جوره؟ باشو امیدوارم. دکتر آدام رو معاینه میکنه، چشمها، گلو، وزنش و بعد تزریق میکنه. آدام جلوی بیمارستان تنها توی ایستگاه اتوبوس نشسته. آه سلام. سلام، اینجا چی کار میکنی؟ شیمی درمانی داشتم، الان هم منتظر اتوبوسم. من الان دارم میرم خونه، ماشینم دارم، اگه بخوای میتونم برسونم. آه نه، به اتوبوس بیشتر نه، بذار برسونم. نمیتونم بذارم با این حالت منتظر اتوبوس بشینی. آخه میدونی خونه من یه خورده دوره. بهونه نیار که قبول نمی کنم. آدام و کاترین توی ماشین کاترین. آدام زیر چشمی به آشغالای زیر پاش نگاه میکنه. باید ببخشی که اینجا به هم ریخته است. راحت از خیر چیزی نمیگذارم. دارم میبینم. اگه یه وقت لازم بود بزنم بغل یا هر چیزی، فقط کافیه بگی. شیمی درمانی دیگه، منظورم اینه که اگه تهوع داشتی بگو بزنم بغل. باشه، ممنون. پس ماشین نداری؟ در واقع گواهینامه‌ش هم ندارم. آخه چرا؟ چون تصادفات رانندگی بیشترین میزان مرگ‌آمیز رو داره. البته فکر کنم مقامش بعد از سرطانه. ولش کن. اما اتوبوس اونم بعد از شیمی درمانی. آره، معمولا ریچل منو میرسوند، ولی ما از هم جدا شدیم. در واقع اون تحمل این شرایط رو نداشت. آدم نمیخوای در این مورد حرف بزنیم؟ میدونی چیه؟ راستشو بخوای؟ نه، بهتره حداقل تو ماشین فکر درمان و مشاوره رو بذاریم کنار. تو داری منو میرسونی خونه بدون نصیحت. آره ولی این خیلی میدونی بهتره در مورد چی با هم حرف بزنیم؟ در مورد اینکه کف ماشین تو زباله ریخته. دلیلی هم نداره که اینجوری باشه. یعنی اون پشت که کیسه هست، کافی اینا رو بریزیم اونجا و تمومش کنیم. آدم زن تو رو رها کرده. خب اگه نمیخوای در موردش حرف نمیزنیم. خودم هم همین اواخر نام زدیم و به هم زدم. چطوری؟ آره خیلی سخته. متاسفم. نه خب اینجوری بهتره برای اینکه راستش نباید در مورد شرف بزنیم. خب چرا؟ خب میدونی من به عنوان یه مشاور نباید مسائل شخصیمو با بیمارم در میون بذارم. کار درستی نیست. اگه تو مشکلات منو بدونی دیگه کار من به جایی نمیرسه. راستشو بخوای من تقریبا هر روز به این فکر میکنم که چرا این اتفاق افتاد. خیلی آسون نیست ولی بالاخره میگذره. اینم نباید میگفتم، باید جور خودمو ببینم. آره. بهتره رادیو گوش کنیم. ماشین رو نگه دار. تو خوبی؟ فقط یه لحظه نگه دار. ماشین رو نگه دارم. من فقط میخوام. چی کار میکنی؟ میخوام اینا رو بریزم دور. شوخی میکنی؟ آدم به اون اون جعبه قهوه‌ای شاممه اونو ننداز دور. کدوم رو میگی؟ اینو میگم. مطمئنی؟ تازه است، باور کن. آفرین، میبینم داری تمیزکاری میکنی. این در بازه میشه؟ ممنون که منو رسوندی. قابلی نداشت. خیلی ممنون که ماشینمو تمیز کردی. آه خواهش میکنم. تو بیمارستان میبینم. باشه. خوبه. تنهایی؟ مشکلی برات پیش نمیاد؟ من خوبم. هیچ طوریم نمیشه. باشه. خدافظ. خدافظ. میخواستم بهت شماره تلفنمو بدم که اگه چیزی لازم داشتی زنگ بزنی. ممنون که بهم ترحم میکنی. نه. نه نه نه من فقط شوخی کردم. عیبی نداره این کار. نمیدونم چرا اینو گفتم. از روی ترحم نیست. خب بله البته من میدونی این یه واکنش تدافعی اشکالی هم نداره. آره البته فقط برای شرط اورژانسی و اگه یه وقت لازم داشتی با کسی حرف بزنی. متوجه. شب بخیر. شب بخیر. ممنون. ممنون. آدام و کایل پای تلویزیونند. یک مستندی رو تماشا میکنن در ارتباط با کوسه ها. ببینم منتظره کسی بودی؟ کوسه سفید، بزرگترین کوسه اقیانوس ها. این کوسه را من ریچل از در وارد میشه و خجالت زده است. وسایل تو گذاشتم تو یه جعبه. اندازه بزرگترین این جانورها جلوی در 6 متر طول و جعبه تو بالکن 240 کیلوگرم وزن می‌رسد. خب پس من دیگه میرم. داروهاتو سر وقت میخوری؟ آره کایل عباسش هست. باورم نمیشه قرار شده اون ازت مراقبت کنه. من دست کمونو تو این شرایط با حال خودش ول نمی کنم و بذارم برم خانم محترم. من تمام تلاشمو کردم کایل. ولی من اینطور فکر نمی کنم، چون آخرشم گفتی که طلاق میخوای. آدم یادش نمیره. کوسه سفید به عنوان بزرگترین ماهی شکار نقاشی ما از رو دیوار برداشتی؟ راستش با تلویزیون جدیدم جور در نمیمد. آدم میشه یه لحظه بیرون باهات حرف بزنم؟ آره ولی واقعا میخوای بری یه لحظه ببخشم. خب حالت چطوره؟ مرکز میخواستم بهت بگم که خیلی متاسفم. منم متاسفم از اینکه نتونستی با شرایط کنار بیایی. خیلی هم متاسفم که ظاهر من باعث خجالت تو جوره دیگران شد. خب من میدونم که باید بیشتر درکت میکردم، حسابی تو رو از خودم ناامید کردم، ولی من دیگه اصلا توقعی ندارم. راستی؟ آره، حتی وکیلم طلاقنامه رو طبق خواسته تو تنظیم کرده، همین روزو به دستت میرسه. دیگه بهتره زودتر بریم. برو. وسایلت اینجا. ریچل وسایلش رو بر میداره و با ناراحتی میره. نقاشید؟ دیگه نمیخوامش. آدام و کایل توی حیاط روبروی نقاشی ریچل. تخم مرغ پرت میکنن سمت تابلو، میخندن. هر کدوم یک چاقو پرت میکنن سمت تابلو و تیشه و قیچی، و در آخر آدام قسمت هایی از تابلو رو میسوزونه. اینجوری خیلی هم بهتر شد، نه؟ انگار قشنگترم شد. آره بی‌نظیر شد. آدام و کایل و میچ و آرن توی یه باغ دور هم نشستن و گپ می‌زدن. چی بابرش میشه ما همچین گذشته رادیویی داشتیم؟ اینو میپرسم چون ما تو رادیو کار میکنیم. آره خب آره آره. میگن اون وقتا مردم واقعا میشستن و با تمام وجود رادیو گوش میکردن. آره همینطوره. بیشتر چی گوش میکردین؟ همه چی رو گوش میکردن. من دارم یه برنامه در مورد آتش فشان. من از اون کارهایی میسازم که مردم دلشون میخواد گوش کنن. بیشترش برنامه های مربوط به تغذیه و اینجور چیزا. واقعا کی دوست داره به برنامه کایل گوش کنه؟ چرا دوست داشته باشه؟ کار میکنم. چیکار؟ تلویزیون رو روشن میکنم تا دعوا نشه. آره فکر خیلی خوبی. خیلی فرق میکنه. یادم یه برنامه بود. صداش هم میشه شنید که. بچه‌ها اینجوشون دست گیاهای خیلی مقوی درست شده. همسر میش با چند تا فنجون دمنوش میاد پیش آقای. بی‌نظیره. قبول دارم. من هم اینطور. راستی بریس این آدمه. خیلی از آشنایتون خوشبختم. سلام آدام. اینم دوستم کایل. آدام خیلی از دیدن رو تعجب کردم. اونجوری که میچه ازت تعریف میکرد فکر میکردم سنت بالاست. این 85 سالشه، فقط خوب مونده. خیلی خوب، من دیگه باید برم. نه پیش مونده مون. مامان خیلی عذر میخوام، دیگه نمیتونم حرف بزنم. آره یه وقت میشه دیگه هم رسیدم. بله من الان تو دفتر ایستادم، دارم با تلفن با شما حرف بزنم، دیگه باید قطع کنم. خواستم بدونم شام چی میخوری. باشه دیگه کسی نیست که برات غذا بپزه. حالا چی میخوای بخوری؟ نمیدونم، هنوز نمیدونم برای شام چی میخوام بخورم، ولی یه کاریش میکنم. الان دیگه باید قطع کنم. خداحافظ. شما هم همینطور. خداحافظ. خیلی معذرت میخوام. اشکالی نداره، همه پدر مادرها اینجوریه. یعنی همشون انقدر نگرانه؟ خب اگه بچه‌شون مریض باشه حتما همه قد نگران میشه. باور کن. جدی؟ میخوای کمی در مورد مادرت حرف بزنی؟ آه خدای من، نه نمیخوام. چرا نمیخوای؟ خب آخه میدونیم مامانم بیش از حد وسواسیه، تمام روز کارش اینه که نگران من باشه، و اگه راستشو بخوای خیلی از این موضوع ناراحتم. خیلی زیاده رفی میکنه، نه تنها کمکم نمیکنه بلکه بدترش هم میکنه. نمیتونم باش حرف بزنم، نمیتونم هم بگم بیاد پیشم. همین. پس یعنی مامانت نمیتونه با همسرش حرف بزنه، نه با پسرش؟ آره همینطوره. تو خیلی سنگدلی. من؟ این دیگه از اون حرف هست. گوش کن چی میگم من. نمیشه پدر مادر رو عوض کرد، پس تنها کاری که میشه کرد تغییر در روش مواجه شدن با اوناست. تو قراره به عنوان یه مشاور منو در جریان درمانم همراهی کنی، نه اینکه تورم بگی سنگ دلم. آره، ولی در مورد این جور مسائل کمونم باید باهات رو راست باشم. خیلی خوب. اتاق شیمی درمانی، آدام به همراه آرن. دیگه درست شد. میچ کجاست؟ دیشب مرد. ما که پیشش بودیم اونم خوب بود، پس چی شد؟ چه فرقی میکنه؟ قلبش وسط دیگه. ماشین های مشکی تشییع جنازه به طرف گورستان میرند. همه اطراف تابوت ایستادن و کشیش دعا میخونه. آدام و کایل هم بین عزاداران ایستادن. تابوت را با دست گل سفیدی که روشه داخل قبر می‌گذارن. آدام تنها توی خونه در حال سیگار کشیدنه و تلویزیون تماشا کرده. شما کاملاً سالمید. همونطور که پیش‌بینی شده بود، کوه مولامولا که در جزایر هاوایی قرار دارد امروز صبح فوران کرد و توده عظیمی از مواد مذاب را همراه با خاک سر فراوان تا ارتفاع حدود 8 کیلومتر به هوا پرتاب کرد. گزارشات واصلی نشان می‌دهند برخلاف تصوری که وجود داشت، این کوه نه تنها ضعیف‌تر نشده است، بلکه با قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بهار شد و درخت‌های خیابون همه شکوفه دادند. آدام به همراه سگش قدم می‌زنه. آدام تو مطب کاترینه، روی مبل راحتی نشسته و کلافه و ناراحت. اتفاقی افتاده؟ نه، خب معلومه دیگه، به خودم نگاه میکنم. هر روز صبح که از خواب بیدار میشم میبینم خیلی احتمالی زیاده. میچ مرد، آرنم احتمالم میمیره، پس چرا من نمیرم؟ اینو که کسی نمیدونه. این احساسی که الان داریم بیشتر به خاطر دارواته. آره خب میتونم، ولی ببین، خیلی ممنون، ولی لازم نیست سعی کنی من سر حال بیام. راستش رو بخوای مشکلی باش ندارم، میدونی همینو دیگه، دارم میمیرم، تو هم یه روزی میمیری. میدونی مرگ بخشی از زندگی همه ماست و یه اتفاق غیر قابل انکاره، کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره. خیلی خوب، ببین آدم، جریانی که داره برات اتفاق میفته چیزی که بهش میگن مرحله بیگانه سازی. میدونم که الان خیلی احساس بیپناهی میکنی، ولی حس میکنم اگه بدونی این احساسی که داری برای هر آدمی در شرایط تو طبیعی، خیلی بهت کمک میشه. ببخشید ولی دیگه لازم اینو بهت بگم، این حرفا حالمو خوب نمیکنه. از همون اول همه دارن این حرفا رو تو مخم فرو میکنن، مدام میگن نگران نباش، طوری نیست، خوب میشی، ولی این طور نیست. درسته؟ نمیدونم چرا هیچ کس جرأتش رو نداره راحت با آدم بگه بابا داری میمیری. همین که هیچ حاضر نیست با آدم راستشو بگه بسو بدتر میکنه. باشه آدم، من میخوام کمکت کنم، دارم سعیمو میکنم. که چی؟ کسی سر بد برای دانشجوها توضیح بده که آدام سومین بیمارم بود، سرطان بدخیمم داشت، ولی انقدر کارم خوب بود که تا زمان مردنش حس میکرد چقدر زندگی زیباست. باشه آدام، من عذر میخوام اگه دارم حرفایی میزنم که درست نیستن، باور کن دارم تلاشمو میکنم. نه نه نه، این دیگه فایده ای نداره، اصلا نمیدونم چرا اومدم اینجا. آدام آدم توی خونشه، گوشی به دست. من کایلم، الان نیستم، پیامتونو بگی. سلام رفیق، من فقط زنگ زده بودم ببینم که فردا میتونیم منو برای قراری دکترم ببری. این قرار آخری خیلی مهمه. سلام مامان. آدام به همراه پدر و مادرش توی مطب پزشکش نشستند. دکتر دارن بیمار دیگه ای رو میبینن، باید تا چند دقیقه دیگه کارشون تموم شه. شما چیزی لازم ندارین؟ اینجا خیلی سرده، امکانش از تهویه رو کم کنی؟ متاسفانه درجه حرارت ساختمان و یه ترموستات مرکزی کنترل میکنه. پسرم سرطان داره. اگه میشد حتما این کارو میکردم، ولی کاری از دستم بر نمیاد. اشکالی نداره، من خودم خوبه. میخوای یه پتو براتون بیارم؟ نه من خوبم ممنون. لطف کنین پتو بیارید. لزومی نداره. بسیار خوب، ولی اگه چیزی خواستین بهم بگین. ازش خوشم نیومد. تو چقدر داغی؟ من خوبم. مادر مدارک دکتر رو که به دیوار اتاق مطالعه میکنه. چی؟ هیچی. خب بگو. این دکتر تو دانشگاه معروفی درس نخونده. این دیگه چه نگرانیه؟ نگرانم نکنه بهترین درمان رو برات انجام نده. میشه بس کنی؟ خواهش میکنم، من که پدر نیستم، من میتونم از خودم مراقبت کنم. آخه خیلی برام سخته که تو نمیذاری من ازت مراقبت کنم، واقعا سخته. دیگه چجوری بذارم ازم مراقبت کنه؟ مگه تو نبودی که من آوردی اینجا؟ مگه تو نیاوردی؟ آدم با فاصله کنار مادر میشینه. خودت چی؟ خودم چی؟ آره چطوره؟ جدی داری میپرسی؟ آره. خب تو زندگی چی کارا میکنی؟ تنها امیدی که دارم این گروه حمایت از خانواده های سرطانیه که هر هفته دارم میرم. گروه حمایت از سرطانیه؟ مخصوص مادر پدرهایی که بچه هاشون سرطان دارن. نمیدونستم داری این کارو میکنی. تو که تلفن ما جواب نمیدی، چطور بخواستی بدونی؟ حق با توه، متاسفم. لزومی نداره بگی متاسف. مادر به آدم نزدیک میشه و آدم شونه ی مادرش رو نوازش میکنه. عذر میخوام منتظرتون گذاشتم. خب میرم سر اصل مطلب. سرطان به شیمی درمانی پاسخ نداده. همینطور که میبینه این قده داره به رشد خودش ادامه میده و اعصاب این ناحیه رو تحت تاثیر قرار داده. باید زود دست به کار بشیم، وگرنه امکانش هست که متاستاز بده، یعنی پخش بشه. خب حالا باید چی کار کنیم؟ باید عمل کنیم. چند تا از برنامه‌هامو جابجا کردم. میتونم همین پنجشنبه صبح تو رو با دکتر والدرسون ببرم اتاق عمل. ایشون یکی از بهترین جراحای اعصاب. حالش خوب میشه مگه نه؟ خوبش میکنین دیگه ها؟ با در نظر گرفتن جا و اندازه تومور، این دست جراحی همیشه خطر بسیار بالایی دارن و به خودی خود تهدیدی برای جون بیمار به حساب میان. البته جراحا با قدرت تمام با موضوع برخورد میکنن. با این حال اگه نتونیم این قده سرطانی رو برداریم، متاسفانه دیگه راهی برامون نمیمونه. شبه و آدم و کال روی نیمکت کنار رودخونه نشستن. اصلا نباید به جراحی فردات فکر کنیم. اگه بهش فکر نکنیم دیگه نگرانش هم نمیشیم. بهتره حواسمونو پرت کنیم تا اذیت نشیم. آخرین باریو که اومده بودیم اینجا یادته؟ آره، تازه فارغ التحصیل شده بودیم. خاطرش خیلی دور به نظر میرسه. آره یادم تو یه دفعه غیبت زد. همونجا بودم. نه نبودی، همیشه از جمع فراری بودی، سر طولایی که خودت خیلی دنبالت گشتم حسابی از دست عصبانی شده. برای تو همیشه میخواستی تو چشم باشی. این چه حرفی؟ باشه قبول، این حرفو قبول دارم، ولی تو هم همیشه به من موقعیت ها مسئولی میکردی پسر. اگه من نبودم هیچ کاری نمیتونستی بکنی. چراشو نمیدونم. بشم دیگه، پاشو بریم یه قهوه بخوریم گرم شیم. پاشو میذاری امشب یکم هم بخوابیم؟ بابا الان که خیلی زوده. اگه چیکار داری؟ ها؟ زود باشه که خیلی سرده. آشغالات همیشه میسری؟ خب چیکار کنم، این دور و بر صد تا آشغال میبینی؟ حالت خوبه؟ انگار داری تو خواب را میری. یه خورده خوابم میاد ولی میخوای رانندگی کنم؟ اگه رانندگی میکردی که خوشحال میشدم، ولی آخه گواهینامه نداری که پشت فرمون بشینی. با مزه بود. شاید این آخرین فرصت هم باشه. پس میخوای رانندگی آره؟ کنی؟ همین الان؟ میخوای همین کارو بکنی؟ آرزو کردی که رانندگی کنی؟ فکر کردم حالا چه آرزوی عجیب و غریبی میکنی. نگو آرزو داری کاریو بکنی که من تو 15 سالگی یاد گرفتم. سویشو میدی؟ باشه باشه، فقط احتیاط کن، سرده، باید کاملا با احتیاط رانندگی کنی. صندلیمم جلو عقب نمی کنی هم. باشه فقط همینجا باشه راحت. خیلی خوب. آدم با سرعت دنده عقب میره و میزنه به یه سری نردم و میدازتش. بار میکنی به بیچ بچم، گفتم به بیچ بچم بابا. اینجا یه طرف هست، خدای من معلومه داریم چی کار میکنی. یه ماشین جلو تو، یه طرف اومدی، یه طرف هست، داریم چی کار میکنی. آدم ماشین رو نگه دار، نگهش دار. کایل ترمز دستی رو میکشه و ماشین کنار جاده میخوره به جدول و متوقف میشه. برو بیرون. چی؟ پیاده شو. نه برو بیرون. گفتم پیاده شو. برو بیرون. گفتم بیرون. نه. خدا برو. آدم. آدم به فرمان فضای توهی روبروش مشت میزنه و فریاد میکشه. کایل از پشت شیشه نگران و کنجکاو نگاهش میکنه. آدم گوشیش رو از توی جیبش در میاره و شماره میگیره. معلومه تو چت شده؟ نصف شب این کارا چیه میکنی؟ تو هم درست مثل بقیه ای لعنتی. هیچ کس به فکر من نیست، من دارم میمیرم و با همه به فکر خودشونم. سلام آدم. آدم دارم کنترل حسابمو از دست میدم، فکر کنم پنچرمو پاره کردم. من واقعا خوشحالم که به هم زنگ زدی. فقط میخوام تموم شه، از این که همش مریضم خسته شدم. من هنوز نتونستم برم یه مسافرت تفریحی. هیچ وقت به مادرم نگفتم دوستش دارم. نه اینطور نیست. متاسفم که قد عصبی بودم اون روزو میگم. نه اصلا اینطور نیست، من باید بیشتر مواظب حرفام و رفتارم میبودم. این کار ما خیلی مشکله، اگه خراب کنم ممکنه زندگی یادم از بین ببرم. فکر کنم چفتمون بی‌تجربه ایم. آره. وقتی زنگ زدم چی کار میکردی؟ مصاحبت که نشدم. میدونی راستش من حتی وقتی آزادم هم صرف فکر کردن رو مشاوره ها میکنم. گاهی سرطان نداشتم. انقدر خودتو عذاب نده، بالاخره بخت باهات یاری میکنه. باید کمکم کنی. بذار بیام تو دیگه بابا، دارم این بیرون یخ میزنم. آدم اجازه میده که کایل سوار بشه. آدم و کایل به آپارتمان کایل میرن. سلام. کایل روی کاناپه دراز میکشه. آدم دستاشو با صابون میشوره. هرچی نگاه میکنه دستمال یا حله پیدا نمیکنه که دستاشو خشک کنه. روی رادیاتور شوفاش چشمش به یک کتاب میافته. چه کنه با دوست مبتلا به سرطان ما همراهی کنیم؟ کتاب رو بر میداره، ورق میزنه. زیر بعضی از جملات خط کشیده شده و بعضی از صفحات هم نشانه گذاری شده. آدم نگاهی به کایل که روی کاناپه خوابه میندازه و لبخندی از سر دوستی و رضایت میزنه. آدم قدم زنان به خونه برمیگرده. وسایلش رو جمع و جور میکنه و میخوابه. صبح فردا توی دو تا ظرف مجزا برای سگش غذا میریزه. در حالی که ساکی به روی دوشش داره از خونش بیرون میاد. کایل دم در منتظرشه. کال جلوی در بیمارستان نگه میداره. تو خوبی؟ آره. خب دیگه درست میشه؟ خوب میشه؟ آره. آدم مامانته. آره. خیلی خب، من ماشین رو پارک میکنم و میام بالا پیشت. باشه. قبل از اینکه ببرنت میبینم. آره خب، بس که داره اول بیارنم بیرون بعد ببرنم تو اتاق شبه یا اینکه یه سر ببرنم. آره. خیلی خب. آدم کایل رو بغل میکنه. اونجا میبینم ات رفیق. ممنون. خواهی. بیمارستان. آدم با لباس بیمارستان روی تخت دراز کشیده و پدر و مادرش کنارش هست. سلام آدم. سلام. دکتر والدرسونم. امروز قرار جراحی شما رو انجام بدم. حالتون چطور؟ خوبم ممنون. خوبه. خیلی خوبه. ما خیلی خوب ازتون مراقبت خواهیم کرد. تیم جراحیتون درجه یکه. فقط سعی کنین آروم باشین. میبینم ایتون. این چیه؟ فرمای معمولی، رضایتنامه بیمارستان و اجازه جراحی. اینم رضایتنامه اهدای اعضای بدن. اینجا رو امضا کنین. باشه. خیلی ممنون. ببین، من یک کت نو خریدم. چه خوب. خیلی قشنگه نه؟ آره خیلی. ببین جیواش چقدر. دست بزن. دارم دست میزنم. خوبه؟ آره. پدر، میدونم برات سخته تمام اتفاقایی که الان داری میافته رو دنبال کنی، ولی دلم میخواد بدونی خیلی دوست دارم، خیلی زیاد. باشه. خوبه پدر. خوبه. سلام آدم، من دکتر لی هستم، اومدم داروی بیهوشی تو بزنم. باشه. سلام. آدم رو به اتاق جراحی میبرند. طبعه کاترین. بیماری روی کاناپه دراز کشیده، چشمش رو بسته. کاترین به ساعتش نگاه میکنه و نگرانه. آدام توی اتاق جراحیه، بیهوشه و لوله هایی به دهنش وصله. پدر و مادرش پشت در اتاق جراحی منتظر نشستند. مادر قرص های پدر رو بهش میده و در بطری آب رو براش باز میکنه. آدام توی اتاق جراحیه و پزشکان مشغول جراحی هستند. کایل بیرون توی محوطه نگران به ساتونی تکیه کرده و به نقطه نامعلوم خیره شده. جراحی تمام شده و آدام چهرش آرومه، گویی لبخندی به لب داره. پدر و مادر و کایل توی سالن منتظر نشستند که کاترین از راه میرسه و روی صندلی پشت سرشون منشینه. 5 ساعت اون توه. جدی؟ حتما طوری شده، وگرنه الان دیگه باید میامد بیرون. نه، نگران نباشی، آدم طوریش نمیشه. خب آدم لرنر؟ آره، مشاورشی. اینا پدر و مادر آدم. خوشحالم ببینم اتون. از منم چیزی گفته؟ فکر نکنم. اگه راحتش نمیذارم برای اینه که دوستش دارم. دکتر والدرسون از اتاق جراحی خارج میشه. همراه های آقای لرنر؟ خب همونطور که خودتونم حدس میزنین تو جراحی به این سختی مشکلاتی وجود داشتن که انتظارشو نداشتیم. خوردگی استخوان خیلی بیشتر از اونی بود که گمان میکردیم. مجبور شدیم بخشی از بافت نرم استخوان لگن رو برداریم. بخش زیادی از بافتای زیر اعصاب سیاتیک هم مجبور شدیم برداریم. ترمیم شدن همه اینا به این سادگی نیست، ولی حالش خوب میشه. حالش خوب میشه؟ باید این تیکشو اول میگفتیم، متوجه این؟ هممون داشتیم سکته میکردیم. آدم به هوش میاد. مامان، پسر کوچولوی من. سلام بابا. آدم، چه اتاق خوبی بهم دادن، جای خوبی. آره مادر، شما باید بیشتر مسافرت بریم. بله پسرم، با هم میریم مسافرت، برنامه شو بیزاریم. سلام، چطوری پسر؟ اوضاع چطوره؟ جرات نمیکنم بهت دست بزنم، ولی از اینکه میبینمت خیلی خوشحالم. قیافت که خیلی سر حال به نظر میرسه. اوضاع تو چطوره کایل؟ حال منو میپرسه. من خوبم. آدم تنها. توی؟ آره منم. حالت چطوره؟ عالی، حسابی سر حالم. ساعت چنده؟ ساعت 8. تا دیر وقت کار میکردم، واسه همین فکر کردم بعد نیست سر بیام ببینم. تا دیر وقت کار میکنی؟ یعنی بیمار جدید داری؟ راستشو بخوای چند تای بیمار جدید دارم. خیلی خوبه. حالا که بهترم میخوام بهت پیشنهاد ازدواج بدم. نمیدونم چی بگم آدم. منتظر جوابم. کاترین دستش روی دست آدم میگذاره و لبخند میزنه. خونه آدم. آدم لباسش رو بالا زد و از کایل میخواد که روی جای بخیه ها پماد بماله. آه خیلی ترسناکه. آه خدای من. خیلی خوب، فقط باید یه خورده. آه آه من تا حالا از این کارو نکردم. خیلی باش تمومش کن. مامانت این کارو میکنه؟ همیشه این کارو میکنه. خیلی وحشتناکه. باور، حرفات خیلی قوت قلب به آدم میده. تمومش کن دیگه. تو دوست خوبی هستی. باشه بسیار خوب، الان تمومش میکنم. تظاهر میکنم که هیچی نیست. بهت افتخار میکنم رفیق. خیلی خوب شروع میکنیم. بهتره زودتر تمومش کنیم. آه دارم کرمو میزنم، داره جذب میشه. سب کن ببینم این انگشته چی؟ با دست داری میزنی؟ نه اونجا گوش با کن. آره آره میدونم. داشتی با انگشت میزدی؟ آره مگه چیه؟ مگه طوری شده؟ دستاتو شستی؟ دست بهش نزدم، با همین گوش با کن بود بابا. میشه تمومش کنی؟ خسته شدم. زود باشه گه بانداشو بزن بریم. زود باش. ببخشید. حالا دیگه تمومه. تموم شد. خیلی خوب تمام. آدم میره جلوی آینه و به موهاش نگاه میکنه. چه خوب، مثل قبلم شدم. بهت که گفته بودم. ممنون. یعنی که میتونه باشه این وقت شب؟ برو در ماکا. سلام. سلام. خیلی خوش اومدی. ممنون، خیلی بهتر به نظر میای. بفرمایید. ممنون. چه خونه قشنگی. خیلی خوب شدی سر حال و قبرا. آره آره دیگه. کایلو که یادتن. سلام. سلام. از ملاقاتتون خوشحالم و از اینکه پیتزا خریدین آوردین خیلی ممنون. من پانسمانشو عوض کردم، خونه رو جمع جور کردم، جارو زدم و گردگیری هم کردم. باهاش پیاده روی رفتم، کمی مجبورش کردم ورزش کنه و دیگه. اجازه داره تلویزیون ببینه؟ به من میگی سخی؟ پیشنهاد ازدواج تو. خب قبول میکنم. پایان فیلم 50% زندگی. تهیه کننده صدای فیلم ویژه نابینایان. میکس و ویرایش مهداد کوچک زاده. نویسنده و گوینده معصومه اوشلی.